zostaje, zostaje, zostaje. I proć kiedy robię, ale... Co więc kojeta? A proć kiedy... Idzie strony... Odan, odan. I proć kiedy noc kowie, drowin z koweja. I strowin z nowin staje! Sim, rim, hantai.